Radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom bij Tikva. Vandaag muziek en woorden om te overdenken. En er is veel in ons leven wat we moeten overdenken. Althans, ik merk dat wel. Ik ben zelf bezig met een zoektocht naar wat is Bijbels? Wat komt regelrecht uit het woord van God? En wat valt onder tradities, de christelijke en de joodse? Want ik ben me ervan bewust dat we heel snel, ik heb dat zeker gedaan, tradities voor waar aannemen. En denken dat we daarmee op de goede weg zitten. Maar dan komt het moment dat we God eigenlijk op de tweede plaats zetten. Dat het niet meer gaat om Yeshua, die het licht des levens is, en onze verlosser en koning. Terwijl hij toch in alles de eerste plaats zou moeten innemen. Ik heb de afgelopen maanden daar zoveel in geleerd. En ik vond dat helemaal niet gemakkelijk. Want we zijn o zo snel geneigd om mee te gaan als anderen iets zeggen wat eigenlijk ja, wel past in verschillende teksten, wat we ook willen voelen omdat het zo fijn mensen samenbindt. Maar er is slechts één werkelijke factor die mensen echt kan samenbinden en dat is onze koning en heer. Al het andere komt daar ver achteraan. En we zullen zeker in de tijd waarin wij leven moeten opletten om niet iedere keer in diezelfde valkuilen te stappen die we tegenkomen. Maar ons laten leiden door de Heilige Geest en daarin vooral de geesten te onderscheiden. Al die gevoelens die daarbij horen kunnen ons behoorlijk parten spelen. Maar daarover straks meer.

blessing of shalom, shalom, shalom, sha, sha, shalom, shalom. We wish you the blessing of shalom, shalom, shalom, sha, sha, sha, sha, sha, shalom.